12,99 za kilogramowe opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W hurtowniach są już leki, których brakowało. Niedługo mają być w aptekach. Na początek ważne dla pacjentów informacje z resortu zdrowia. Zbierane są pieniądze dla poszkodowanych w wybuchu kamienicy w Bytomiu. Pieniądze mają im pomóc w remoncie mieszkań. Francuzi opodatkowują internetowych gigantów. Liczą na ponad 400 milionów euro w tym roku. A ważne leki, których brakowało, są już w hurtowniach na terenie Polski i za chwilę będą przekazywane do aptek. Tak mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Na początku tygodnia Naczelna Izba Aptekarska alarmowała, że brakuje prawie 500 leków stosowanych m.in. w cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach tarczycy czy astmie. Później sprawa dotyczyła około 300 leków. Minister Szumowski powiedział, że resort jest w stałym kontakcie z producentami. Główne problemy, które były, myślę, że w przeciągu najbliższych dni one będą rozwiązane. Czekamy na tą informację z hurtowni, gdzie dotarły te leki. Będziemy wiedzieli tak naprawdę w poniedziałek na pewno już, gdzie jeszcze mogą być problemy, a gdzie już te problemy zostały rozwiązane. Szef resortu dodał, że problemy z lekami są w całej Europie. W poniedziałek ma ruszyć infolinia dla pacjentów. Będzie można dowiedzieć się, w której aptece jest dany lek albo gdzie można znaleźć zamiennik. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych mieszkańców kamienicy w Bytomiu. W sobotę doszło tam do wybuchu gazu. Pieniądze zostaną przeznaczone na remont mieszkań. O szczegółach Paulina Kurek. Lokale są uszkodzone w różnym stopniu. Całkowicie zniszczone jest lokum, w którym doszło do wybuchu, oraz sąsiadujące z nim mieszkania. Naruszeniu nie uległa natomiast konstrukcja trzypiętrowej kamienicy. Zbiórkę pieniędzy uruchomiło bytomskie stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych. Pieniądze można wpłacać na specjalnie utworzone konto. Dane do przelewu znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia. We wtorek do lokali wróciło 12 z 17 rodzin. Poszkodowani otrzymali pomoc psychologiczną, a 16 rodzin zasiłek celowy w wysokości 2000 zł na zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych. W sobotę w wybuchu gazu zginęła 39-letnia kobieta i jej dwie córki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Katowicach. W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na warszawskim skwerze wołyńskim oddano hołd pomordowanym. Święto obchodzone jest w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej, masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez organizację ukraińskich nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano zostało 99 miejscowości. Przy pomniku ofiar rzezi wołyńskiej zebrały się m.in. rodziny pomordowanych. Wśród nich Szczepan Siekierka, który apelował do polskich władz. Dla przywrócenia ofiar ich godności stowarzyszenie nasze oczekuje podjęcia działań dyplomatycznych zmierzających do uzyskania możliwości przeprowadzenia ekshumacji oraz dokonania uroczystych pochówków. Ukraińskie władze 2 lata temu zakazały poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej, ale jak zapewniał w liście odczytanym przez Annę Schmidt-Rodziewicz, premier Mateusz Morawiecki, Polska będzie zabiegała o godny ich pochówek. Nie spoczniemy, póki nasi rodacy, do dziś pogrzebani w tysiącach bezimiennych mogił, nie zostaną godnie upamiętnieni. W czasie II wojny na Kresach ukraińscy nacjonaliści, chcąc stworzyć jednolite narodowo państwo, zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Nowy podatek obejmujący światowych gigantów cyfrowych i internetowych zdecydowała się wprowadzić Francja. Protesty słychać jednak za oceanem. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że sprawdzi, jakie to będzie miało konsekwencje dla amerykańskich firm. Podatek w wysokości 3% dotyczy gigantów, których zyski przekraczają 750 milionów euro na świecie i 25 milionów we Francji. Dotyczy to 26 firm spełniających te warunki, m.in. Google, Amazon, Facebooka, Apple, Microsoft czy Twittera. Prawo działa wstecznie od 1 stycznia 2019 i ma w tym roku przynieść skarbowi państwa 400 milionów euro. Odpowiadając na groźby ze strony Donalda Trumpa, który zapowiedział, że rozważy kroki odwetowe, francuski

pressure, low pressure. Let it begin. Can't seem to be released. Nena Cherry na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Nena Cherry dlatego, że wspaniale śpiewa. Nena Cherry dlatego, że kilka lat temu wróciła do nas po długiej przerwie płytą, przy której współpracowała z Fortetem. Potem nagrali jeszcze jedną razem, więc mamy dużo nowego materiału. Po trzecie Nena Cherry dlatego, że świetnie śpiewa i wykonuje swoją muzykę na żywo. No i będziemy mogli się o tym przekonać w Katowicach. Właśnie rozstrzygamy z Bartkiem konkurs o karnety na OFF Festival. Za chwilę, mam nadzieję, uda nam się podać nagrodzone dzisiaj propozycje na antenie. A ja w międzyczasie sprawdzałam sobie też, ile odsłon na YouTubie ma chyba taki największy komercyjny przebój Neny Cherry, czyli 7 Seconds. No i to jest liczba powyżej 80 milionów. No ale ten utwór żyje w sieci już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. I to jest mniej więcej ten poziom, który jest dosyć naturalny dla artystki, która przedstawia się i podpisuje swoją muzykę jako Mabel. Ciekawa jestem, ilu słuchaczy tego programu, w ogóle ilu słuchaczy Trójki, zdaje sobie sprawę z tego, że Nena Cherry nie tylko jest utalentowaną artystką, ale jest także mamą swoich dzieci i na przykład jej córka, gdybyśmy ważyli sztukę wyłącznie liczbami, jest w wieku no, bardzo młodym, znacznie większą gwiazdą od swojej doświadczonej mamy. Finders Keepers w remiksie Mele. No to był jeden z, pierwszych, a właściwie powinnam powiedzieć, to był pierwszy przebój, który wylansowała Mabel, córka Neny Cherry. A od tamtej pory, bo to było w roku 2017, cały czas pracuje nad własną muzyką. Urodziła się w roku 1996, więc czasu ma jeszcze bardzo dużo. Mama Nena Cherry, tata także z branży muzycznej, więc ma skąd czerpać, ale z całą pewnością poszła w inną stronę i to jest super. Porównywanie tych różnic jest naprawdę intrygujące. Nadal próbujemy się dodzwonić do wszystkich, którzy naszym zdaniem powinni dzisiaj wygrać. Jak tylko nam się uda, to ogłosimy te zwycięskie wersje kontaktu, czy też opinii na temat zespołu Falls na antenie. Teraz wejdziemy jednak śmiało do świata muzyki, która jest no, ciekawie tworzona, to na pewno, ale też myślę dosyć apokaliptyczna. nagranie Last Gap podebrałam z najnowszej płyty Holly Herndon. Proto to jest płyta, która już od pewnego czasu żyje swoim życiem. Chyba najbardziej uduchowiona płyta w dyskografii tej artystki. Przypomnę tylko dla porządku, właściwie mówię to za każdym razem, że nad tą płytą Holly Herndon pracowała wspierana przez ludzi i przez sztuczną inteligencję, którą wymyśliła, którą się opiekuje i której dojrzewanie, rozrastanie obserwuje. A Spawn, bo tak ma na imię ten program, sztuczna inteligencja, cały czas się uczy i jak rozumiem ma szansę zostać takim stałym współpracownikiem Holly. Za każdym razem, kiedy słucham zresztą tej artystki, od razu mam ochotę przypomnieć, że mamy w Polsce nieidentyczną, nawet niepodobnie eksperymentującą, ale równie silną, jeżeli chodzi o siłę wyrazu, dziewczynę. Zamilska, do której dołączyłam Kuku Chloe. Cały czas czekam na to, aby spotkać się z Kuku na żywo. Kiedy czekałam na nią na nowej muzyce, nie doleciała. Kiedy ona czekała na mnie, ja z kolei musiałam lecieć i tak się nasze ścieżki rozeszły. Ale co się odleczy, to nie uciecze. To raz jeszcze, bo wczoraj zrobiłam to po raz pierwszy. Zajrzymy dzisiaj na płytę podpisaną przez Jura Love. Coraz więcej mam takich myśli, że ten chłopak, ten producent z Sankt Petersburga musi mieć bardzo duże poczucie humoru, bo kiedy posłuchałam tej epki wydanej przez Polena Records kilka razy z rzędu, to już ponad wszelką wątpliwość muzyka jest super ważna, ale nawiązania, cytaty, a czasami żarty, które pojawiają się w obrębie wykorzystywanych utworów czy wspomnień, myślę, że każą nam myśleć o dużym poczuciu humoru samego producenta, ale też o takim świadomym działaniu ku rozbawieniu publiczności. Thank you. Jura Love, epki można szukać w internecie wszelkie streamingowe oczywiście propozycje są aktualne i to już poszukiwania na własną rękę. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny tytuły i wykonawcy i dzisiejszego programu, i wczorajszego, i także poprzednich, więc tam można zaglądać, szukając podpowiedzi, inspiracji, a może po prostu sprawdzając, jak niektóre nazwy się pisze. Ja w tym utworze, który przed chwilą wybrzmiał, słyszałam bardzo wyraźnie jeden zespół. Chwilę mi zajęło skojarzenie jaki, ale w końcu odpowiednie połączenia nastąpiły. I tak oto to nagranie od Jura Love wyjęło z pamięci, i to naprawdę odległej, Donę Reginę. Zespół, który cały czas działa, koncertuje, a co więcej, i to sprawdziłam dzisiaj, na początku tego roku, 2019, wydał nową płytę. Nie mam teraz już chwili, aby na ten album zajrzeć, ale z pewnością zrobimy to w kolejnych odsłonach naszego programu. A propos zaglądania, to zaglądam do maila, w którym mamy 4 nagrodzone dzisiaj propozycje. A zatem Ewelina z Warszawy za propozycję Falls, to taka fikuśna wersja Calls. Za to nawiązanie do Katowic i tak dalej. Dostaje jeden z 4 podwójnych karnetów na OFF Festival. Druga nagrodzona osoba napisała: Falls to smaczny koktajl disco punk. Jesteśmy po nim wstrząśnięci i zmieszani mocą. To propozycja też od Eweliny, ale tym razem z Chrzanowa. Gratulacje, podwójny karnet na cały OFF Festival do ciebie leci. Mariusz z Katowic napisał: postpunkowy pazur, szczypta melancholii, garść psychodeli wymieszana w jednym garnku. Oto Falls, festiwalowa petarda. Gratulacje, podwójny karnet dla ciebie i dla osoby towarzyszącej. Także mam nadzieję do odebrania już w Katowicach. No i moja, nie ukrywam, ulubiona propozycja, bo dla mnie gombrowiczowska i nawiązująca do słynnego wiersza o Łydce: Falls, Falls, Falls, Falls. I tutaj wielokrotnie powtarza się tę nazwę. Maciej z Opola napisał i Maciej z Opola podwójny karnet na cały czas, na cały OFF Festiwal wygrał. Gratulujemy. A teraz z kolei na naszej antenie utwór, który jest zachętą do wzięcia udziału w większym konkursie. Ten konkurs prowadzony jest przez Instytut Adama Mickiewicza, a wszystko wiąże się ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia. Przypominaliśmy już o tym kilka razy. Przypomnę raz jeszcze za chwilę. Wcześniej posłuchajmy, co Maus on Mars zrobili, korzystając z sampli pochodzących właśnie ze zbiorów tej nieprawdopodobnej instytucji kultury. To tylko fragment większej całości skomponowanej, przygotowanej, przemyślanej przez grupę Maus on Mars. Punktem wyjścia były sample pochodzące z kompozycji artystów związanych z eksperymentalnym studiem Polskiego Radia. Taka baza sampli jest dostępna w internecie, przygotowana przez Marcina Staniszewskiego, a także konkurs dla wszystkich muzyków, producentów, którzy chcieliby w oparciu właśnie o te sample stworzyć własne kompozycje. Ten konkurs prowadzi Instytut Adama Mickiewicza do końca wakacji i na stronie Instytutu wszelkie informacje niezbędne o tym, skąd pobrać sample za darmo, jak wziąć udział w konkursie i co przede wszystkim powinno konkursowe zgłoszenie zawierać. Tam odsyłam po informacje. Natomiast Mouse on Mars to nie jedyni artyści, którzy także nie stając do konkursu, ale na zaproszenie Instytutu swoje kompozycje stworzyli. Słuchaliśmy już tego, co zrobił Bartek Weber, co zrobił Wojtek Kucharczyk. Przed nami jeszcze premiery, kolejne odsłony tych eksperymentów także dla znanych artystów. Zobaczymy, jak oni sobie radzą, no ale przede wszystkim czekamy na to, co napłynie od może mniej profesjonalnych, a może mniej znanych, a może po prostu niezaproszonych do konkursu przez Instytut, ale zgłaszających się indywidualnie uczestników. Bardzo dziękujemy za to wydanie naszego spotkania. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała, i skoro Mouse on Mars eksperymentowali przed chwilą, to także Mouse on Mars zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Ale to będzie utwór pochodzący już z regularnej płyty, z gośćmi, a zatem wszystko będzie dużo bardziej zróżnicowane i może też bardziej takie łagodne, tak bym to określiła, łagodniejsze. Utwór Mouse on Mars, oparty eksperymenty, w pełnej okazałości pojawi się w kolejnej odsłonie programu PS. Już teraz zapraszam i znikam.